ในปัญญาอะไรบ้างจากสิ่งเหล่านี้แล้วสังคมโลกทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วได้บุญได้ปัญญาอะไรมาบ้างจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะต้องใคร่ครวญเป็นอย่างมากเนี่ยนะและใคร่ครวญจนแยกแยะออกว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะมันต้องได้ปัญญาเนี่ยพันความเป็นพหูสูตรเนี่ยเป็นอาหารที่ใหญ่มากของปัญญาเนี่ยนะการพิจารณาเนี่ยนะเพราะถ้าปัญญาเนี่ยจะไม่เกิดเลยถ้าไม่พิจารณามันคนที่พิจารณาเนี่ยคนขี้เกียจหรือคนขยันพวกนี้ไม่ใช่นิ่งเป็นหลับเนี่ยนะซึมแล้วก็สลีบไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบรีแบบเรียกว่าหดหูเนี่ยนะพวกรีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาปัญญาหลั่งไหลเหมือนกับกระแสคลื่นเนี่ยนะปัญญาเรียกว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยทำบุญและตั้งความปรารถนาขอให้มีปัญญาดุดคลื่นในเรียกว่าคลื่นน้ำนะคลื่นน้ำเนี่ยสมมติว่าไปที่คลองที่อะไรเนี่ยโอ้คลื่นมันเยอะทำบุญขอให้มีปัญญาเหมือนคลื่นพระนาคเสนบอกขอให้มีปัญญาเหมือนฝั่งคลื่นจะมากี่คลื่นมันก็ไม่เกินฝั่งหรอกงั้นนะเราขอให้มีปัญญาเหมือนคลื่นและเหมือนฝั่งมีใครเทียบเลยใช่ไหมเนี่ยนะมันก็ตั้งความปรารถนาให้ปัญญาเนี่ยเกิดเหมือนเป็นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะแล้วถามว่าถ้าไม่งั้นแล้วต้องเป็นนักพิจารณาขนาดไหนเพราะเห็นทุกเรื่องนี่จึงพิจารณามากเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าเป็นแนวทางของการเจริญการพิจารณาเนี่ยนะถ้าเราเรียนมงคลมาเนี่ยแล้วเอามงคลไปพิจารณาลงเรื่องอะไรแล้วบ้างในชีวิตจริงเนี่ยนะเช้าเนี่ยสงเคราะห์ชีวิตลงมงคลไหมสายเนี่ยมองชีวิตให้เป็นมงคลไหมตอนบ่ายตอนค่ำอะไรเป็นมงคลทั้งวันได้มงคลกี่ข้อกลางคืนได้มงคลกี่ข้อช่วงเช้าได้มงคลกี่ข้อนะวันอาทิตย์ได้กี่มงคลวันจันทร์ได้กี่มงคลอังคารเป็นต้นมงคลแล้วใกล้เมื่อไหร่มงคลจะบริบูรณ์หรือมงคลตัวไหนมันเศร้าหมองตัวไหนยังไม่เจริญหรือทำไมยังไม่เจริญเพราะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือเอามาเป็นแบบอะไรอุตสาหกรรมทางความคิดเนี่ยนะโรงงานอุตสาหกรรมทางความอุตสาหะแปลว่าขยันกรรมแปลว่าทำอุตสาหกรรมแปลว่าทำด้วยความหมั่นด้วยความขยันอุตสาหกรรมนั่นแหละคือกรรมฐานอันเดียวกันเนี่ยนะก็คือเจริญให้มันเป็นกรรมฐานเอาเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นการเป็นงานเป็นอาชีพเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยนะให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นมันถือการพิจารณาเป็นการปฏิบัติเนี่ยถือการพิจารณาเป็นการปฏิบัติถ้าตอนไหนขี้เกียจพิจารณาทำไงนี่ทำไมจึงขี้เกียจพิจารณาแต่ต้องสำคัญนะว่าตอนฟุ้งซ่านอย่าขยันอย่างนั้นนะตอนฟุ้งซ่านก็เจริญแบบอะไรนะคิดอะไรให้มันสบายใจก่อนก็ต้องแยกแต่นี้เราพูดถึงปัญญาแต่พูดถึงสมาธิละไว้ในฐานรองรับของปัญญาเพราะคนที่จะมีสมาธิจริงก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจริงจะต้องรู้ว่าเหมือนกับแสงสว่างนี่ต้องมีภาชนะรองรับไหมแสงไฟเนี่ยมันต้องมีหลอดรองรับใช่ไหมเทียนทั้งหลายประทีปทั้งหลายก็ต้องมีฐานที่รองรับเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานรองรับไฟเหล่านั้นจะเป็นยังไงปัญญาทั้งหลายก็เหมือนกันแม้แต่ก็เรียกว่าคมของศาสตราทั้งหลายก็ยังต้องมีสันมีอะไรเป็นที่รองรับฉันใดผู้ที่มีปัญญาที่จะใช้ความคมของปัญญาก็เหมือนกันจะต้องมีฐานอย่างอื่นเพื่อที่จะรองรับถ้าปัญญาไม่คมไม่แก่ไม่กล้าเพราะอะไรเนี่ยนะก็ต้องใคร่ครวญนะนี่ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจริงเนี่ยนะใครมั่งที่ชีวิตที่จะรับอารมณ์เรียกว่าโหดร้ายสุดๆเท่ากับพระพุทธเจ้าชาตินี้นะเอาเฉพาะชาติสุดท้ายเนี่ยท่านรับอารมณ์ที่โหดร้ายถึงที่สุดปวดหัวชนิดที่เรียกว่าแค่เหมือนกับว่าจะระเบิดเลยละเนี่ยนะปวดหัวเหมือนแบบคนขันชนะร่างกายเหมือนกับถูกย่างสดเนี่ยนะเหมือนกับถูกย่างเป็นเนี่ยลมเนี่ยออกหูใครเคยได้ลมออกหูบ้างนะอาจจะออกนิดๆหน่อยๆแต่นั้นหูแล้วปวดหัวชนิดแล้วท้องเนี่ยใครจะพร้อมขนาดรูปหลังถึงท้องมั่งรูปท้องถึงหลังมั่งเนี่ยนะปั๊บเนี่ยนะวิงเวียนเป็นลมโอ้ยเนี่ยนะแล้วก็บอกรู้ด้วยนะว่าคนที่เคยทุกข์ทรมานในอดีตเนี่ยแค่นี้แหละเพราะถ้าเกินกว่านี้อีกลิมิตเดียวหรือนิดเดียวตายไอ้คนอนาคตที่มันจะทุกข์มันก็ไม่เกินนี้หรอกมันก็แค่นี้แหละถ้ามันเกินนี้มันก็ตายปัจจุบันเนี่ยนะผู้ที่เสวยความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสเนี่ยนะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ก็ไม่เผลอดังนั้นสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นตอนที่เกิดความเจ็บปวดท่านเรียนรู้หมดเรียกว่าเรียนรู้ทุกอณูของร่างกายว่างั้นน่ะเรียนรู้ทุกอย่างของและความคิดทุกความคิดท่านเอามาคิดหมดเอามาวิจัยเลือกเฟ้นคนอื่นคิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความคิดเหล่าใดเนี่ยวิจัยใคร่ครวญจนแยกแยะเนี่ยนะ จนกว่าจะได้ตรัสรู้พันกระแสแห่งปัญญาเนี่ยหลั่งไหลเหมือนกระแสน้ำว่างั้นเถอะตลอด6ปีเนี่ยกระแสแห่งปัญญาเนี่ยหลั่งไหลอย่างเดียวเพราะวันท่านไม่ได้คุยกับใครเลยเป็นคนพูดน้อยมากเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าดูตามคัมภีร์แล้วเอ๊ะท่านไปสนทนากับใครบ้างพระโพธิสัตว์ไปคุยกับใครเนี่ยมีคุยกับพระเจ้าพิมพิสารที่เหลือแทบไม่ได้ยินว่าคุยกับใครบ้างเลยเนี่ยนะอาจจะมีนะแต่ว่าน้อยมากอาจจะทักทายกันนิดๆหน่อยๆแต่ถือว่าน้อยมีคุยกับพระเจ้าพิมพิสารมีสนทนากับอาราลดาบทมีสนทนากับอุทกาดาบทถ้ายิ่งอยู่กับปัญจวัคคีย์แล้วไม่รู้ได้คุยกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้แล้วที่เหลือท่านคิดอะไรนะท่านคิดว่าอย่างไรท่านจึงรู้อะไรเป็นเหตุเกิดของมหาภูตรูปสี่อะไรเป็นความดับของมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่มีความน่ายินดีอย่างไรแล้วโทษของมหาภูตอย่างไรจะเปลื้องจิตให้พ้นจากดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็อะไรเป็นขันธ์ห้าอะไรเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแล้วจำแนกเหล่านี้คูณอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้และสิ่งเหล่านี้มีเหตุให้เกิดเท่าไหร่แต่ละอย่างมีเหตุเกิดความดับแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะแล้วสิ่งเหล่านี้น่ายินดีอย่างไรและสิ่งเหล่านี้มีโทษอย่างไรแล้วทำที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรแล้วคิดอย่างไรจึงจะสลัดออกจากสังขตะธรรมทั้งหลายเหล่านี้คิดอย่างไรจึงจะสลัดออกจากสังขารธรรมเหล่านี้อะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกี่ประเภทไล่ตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกามมาพบที่มีขันห้าและจนยาระดับสัตว์นรกไปจนถึงโน่นใจระดับอรูปภพก็มาวิจัยอะไรคือเหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นอะไรคือความดับและตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วน่ายินดีอย่างไรแล้วมันมีพิษภัยทุกโทษอย่างไรแล้วทำเป็นที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรคิดอย่างไรสลัดออกจากตาได้จากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายแล้วก็จากใจได้เนี่ยนะก็เรียกว่าวิจัยใคร่ครวญโดยแง่มุมต่างๆโดยนัยยะต่างๆจนได้ตรัสรู้เนี่ยนะก็เรียกว่าคือปกติเนี่ยปัญญาของท่านอย่างที่กล่าวว่าชั่วหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเรื่องระลึกชาติระลึกชาติได้90กับหรือ91กับแค่ฮึดเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแค่เนี้ยทำใช้เวลามากไหมแป๊บเดียวเนี่ยนะแล้วระหว่างนั้นไม่มีติดขัดเลยเนี่ยนะปัญญาของท่านเนี่ยมันคล้ายๆแบบนั้นเอางี้ดีกว่าบอกถ้าเรากวาดสายตาลืมตาวาบเนี่ยภาพที่เราเห็นเท่าไหร่นะวาบหนึ่งอาจจะเห็นนิดเดียวใช่ไหมถามว่าถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่องแสงเดินทางเร็วเท่าไหร่1วินาทีนี่กี่แสนกิโลแสนกิโลเศษใช่ไหมแสนกิโลเศษแล้วเวลามันมีแค่วินาทีเดียวหรือแล้วแสงมันมีแค่เม็ดแสงเม็ดเดียวหรือแสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันเม็ดเดียวใช่ไหมเม็ดแสงลำแสงท่อเดียวเล็กๆไม่ใช่ไหมบอกไม่เนี่ยแล้วแสงประมาณหาประมาณไม่ได้แล้วปัญญาของท่านวิสัยของท่านอ่ะคูณดวงอาทิตย์พันเท่าอ่ะแล้วส่องเข้าไปเนี่ยนะแล้วเมื่อก็ดึงเอาผ้าเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวที่จะมีอยู่ในอนาคตทั้งหมดทั่วอนันตจักรวาลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมดเนี่ยนะท่านใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญแบบไม่ใช่ไม่มีวิชาเนี่ยนะบางทีของเราเนี่ยกดปุ่มตอนนี้ข่าวประช่องนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนไปเปิดดูทีวีเนี่ยนะกดปุ่มเปลี่ยนช่องไปเรื่อย1 2 3 4 5เราอาจจะมีตามองเห็นแค่ภาพนะมีหูได้ยินแค่เสียงมีตาเห็นภาพมีหูได้ยินเสียงเขาพูดอะไรเขาพูดอยากบอกอะไรเราก็รู้แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยนะเอาวิชาอะไรไปจับเอาวิชาติกะมาติกาไปจับทุกะมาติกาไปจับเนี่ยนะเอาติกะทุกะทุกะติกะแล้วเอาวิชาธรรมสังคีนีวิพังนะเอาวิชาพวกอะไรมงคลเป็นต้นเนี่ยไปไข้ครวนประจบเอาวิชาอริยสัจเนี่ยนะไปใส่ในนั้นทั้งหมดเรียกว่าดูแบบคนมีความรู้อ่ะดูเรียกว่าแยกแยะออกกันนะไม่ใช่คนมีแต่ตาเนื้อเนี่ยเอ้ากับภาพมันจะกับภาพแต่ไม่รู้รายละเอียดใครเคยไปไหว้เจดีย์มั้งถ้านักพวกกรมศิลป์พวกศิลปากรเห็นภาพเนี่ยนะฐานบัวคว่ำแปลว่าอะไรบัวหงายแปลว่าอะไรไอ้โค้งอย่างเงี้ยโค้งเสี้ยวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะถ้ามันลึกแค่นี้เป็นลักษณะข้ออธิบายตั้งแต่ฐานเจดีย์ยันยอดเจดีย์หมดแง่มุมเหลี่ยมต่างๆเขาพูดได้หมดนะของเราก็ไปกลับกล่าวแล้วกลับบ้านนะนะคืออันนี้คือความรู้ต่างมากๆคือทุกสิ่งเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะมองฟินิชใคร่ครวญแล้วก็เจาะลึกเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นพระองค์เนี่ยจึงใช้ปัญญาพิจารณาขนาดไหนจึงได้ตรัสรู้เป็นพ พระพุทธเจ้าและเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะท่านคิดอีกเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้กว่าจะตรัสรู้นี่ก็เยอะแล้วนะหลังจากตรัสรู้แล้วพิจารณาสลับกับเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะพิจารณาและควบกับเข้าพระสมาบัติอย่างคืนที่7แห่งราตรีเนี่ยคิดทั้งคืนเนี่ยนะใคร่ครวญปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมใคร่ครวญปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมใคร่ครวญทั้งอนุโลมและปฏิโลมใช้เวลาคิด12ชั่วโมงเนี่ยนะปัญญาระดับพระพุทธเจ้าถ้าคิด12ชั่วโมงเป็นยังไงแล้วไม่ใช่นะที่อนิมิสเจดียืนดูอีก7วันแล้วเดินคิดอีก7วันเนี่ยนะแต่ถ้าสลับกับการเข้าสมาบัติพระพุทธเจ้าหายใจเข้าชั่วหายใจเข้าหายใจออกเข้าสมาบัติได้แล้วนะมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะชำนาญขนาดนั้นแล้วไปนั่งพิจารณาพิธรรมปิฎกอีก7วันแล้วไปเสวยวิมุตติสุขตามที่ต่างๆแล้วใช้ปัญญาหมดเลยนะ49วันแล้วก็หลังจากนั้นอีกเนี่ยนะก็ใช้ปัญญาตลอดเลยนะเรียกว่าใช้ปัญญาเพราะกายกรรมทุกอย่างของพระพุทธเจ้าคล้อยตามปัญญาวจีกรรมทุกอย่างของพระองค์คล้อยตามปัญญามโนกรรมทุกอย่างคล้อยตามปัญญาเพราะทุกอย่างถูกปัญญานี่ควบคุมหมดเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะคนมีตาเวลาจะเดินไปไหนหลับตาไปง่ายๆไหมโอ้ยเขาใช้ตาเดินนะจะเหยียบตรงไหนจะวางแต่ละก้าวเนี่ยเขาก็เรียกว่าดูก่อนแล้วค่อยทำนะเขาเรียกว่าคนมีตาฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็ฉะนั้นนั้นใคร่ครวญพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดเนี่ยนะในหนึ่งคำที่พระองค์พูดออกไปสมมติว่าวจีทุกคำที่พระองค์พูดออกไปเนี่ยคำพูดอย่างนี้นำทำให้เกิดเสียงอะไรแล้วเสียงเหล่านั้นมีผลต่อจิตใจกี่คนต่อผู้ฟังเนี่ยนะแต่ผู้ฟังเนี่ยอย่างของเราเนี่ยอาจจะไม่กี่คนแต่พระองค์เนี่ยฟังเป็นจักรวาลเนี่ยนะแล้วในครึ่งจักรวาลเนี่ยในหนึ่งคำที่เปล่งออกไปเนี่ยมีผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างไรแล้วก็อ่านใจว่าแล้วต้องใช้คำอะไรที่กระเทือนใจต่อไปอีกพูดยังไงให้เขาดับฉกามราคะเรียกว่าดับกามฉันทะพูดยังไงดับพยาบาทพูดยังไงดับถีนมิทะพูดยังไงดับวิจิกิจฉาพูดอย่างไรเนี่ยศรัทธาเพิ่มพูดอย่างไรวิริยะเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาเพิ่มพูดอย่างไรแล้วเขากำหนดรอบรู้ทุกพูดยังไงแล้วก็ละสมุทัยพูดยังไงแล้วเขาเห็นพระนิพพานอ่ะพูดยังไงแล้วเขาเจริญศีลสมาธิปัญญาบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคพระองค์ควบคุมด้วยเสียงเนี่ยนะใช้เสียงเนี่ยเป็นตัวควบคุมใช้เสียงเนี่ยเปล่งเพราะอนุภาพของปัญญาเนี่ยถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกไปดังนั้นคำสอนจึงมีคุณมหาศาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาระดับนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่รู้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกไม่ใช่ฐานะแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าปัญญาเนี่ยมีมากจริงๆเนี่ยนะแล้วแต่ถามว่าปัญญามาจากอะไรพิจารณาทั้งนั้นนะความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรเนี่ยพิจารณาแต่ว่าพหูสูตรของพวกเราทั้งหลายอาศัยการฟังแต่ของพระองค์อาศัยคือของพวกเราเน้นสุตมยปัญญาของพระองค์เน้นจินตามยปัญญาเนี่ยนะพันทั้งสุตมยปัญญาก็คือพหูสูตรจินตามยปัญญาก็คือพหูสูตรผลของสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานั่นแหละคือภาวนามยปัญญาเนี่ยนะภาวนามยปัญญานั่นแหละคือผลงานที่แท้จริงของความเป็นพหูสูตรเพราะคนที่มีความเป็นพหูสูตรจริงนั้นน่ะนะถามว่าพหูสูตรมีอะไรเป็นกำลังของผู้ที่มีปัญญาเขาทำอะไรพิจารณาเนี่ยนะถามว่าในโลกเนี่ยใครที่จะพิจารณาเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยนะงั้นการพิจารณาของพระองค์จึงละเอียดถี่ถ้วนใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าทุกเหตุการณ์แล้วก็ทุกอารมณ์แล้วก็ทุกสถานที่เนี่ยนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอย่างสมัยพุทธกาลด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยปกติเนี่ยพระองค์ตรวจสัตว์ส่องดูสัตว์วันละประมาณ2ครั้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยนะคือรุ่งอรุณแห่งราตรีพระองค์จะเจริญกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญเรียกว่าเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าในสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ตามกรุณาสมาบัติญาณหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยนะพระองค์ก็จะแผ่ขายเรียกว่าตรวจดูอัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายด้วยอินทรียะโปรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณแล้วก็สัพพัญญุตญาณตรวจดูอุปนิสัยทั้งอดีตอนาคตของบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีผู้จะตรัสรู้เท่าไหร่เรียกว่าใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนละเอียดยิบหมดแล้วก็ตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนจะแสดงธรรมก็ตรวจอีก เมื่อแสดงจบแล้วก็ตรวจอีกระหว่างการแสดงก็ตรวจอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเหมือนกับคนที่มีตานะก็ดูนะก่อนไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปใกล้ไกลก็ดูพออยู่ใกล้ก็ดูเขาเรียกว่าใช้ตาตลอดคนที่มีตาใช้ตาตลอดคนที่มีหูก็ใช้หูได้ต่อเนื่องฉันใดพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาอย่างต่อเนื่องสำรวจตรวจตราโดยใช้พระยานต่างๆเช่นใช้เวสารัชยาน4ใช้ยานที่กำหนดคติ5ใช้ทศพลยาน10เป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าใช้อาสาธารณยาน6เนี่ยนะใช้ปัญญาพวกนี้เป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องใคร่ครวญเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบว่าจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยนะก็ดูว่าพระองค์ใช้ปัญญามากขนาดนั้นแล้วช่วยเราได้หรือเปล่าโอ้ใช้ปัญญาขนาดนั้นถ้าช่วยเราไม่ได้เนี่ยน่าสงสารขนาดไหนเนาะนั่นนะแล้วก็ด้วยบุญกุศลเนี่ยนะที่เกิดจากการฟังเรื่องความเป็นพหูสูตรของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีจรณะคือสุตตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสมีสุตตะเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานสุตตะเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้เราทั้งหลายมีส่วนแห่งสุตตะเหล่านั้นมีปัญญาเพื่อการตรัสรู้พ้นทุกข์ด้วยเธอนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้